राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 15 सितंबर 2002 साय 3:30 बजे गीता मुनसर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आपके सत्संग से बड़ा लाभ तो मिला है, लेकिन जहाँ अहम पर असर होना चाहिए वो थोड़ा असर कम हो रहा है। जैसे मैं भगवान का हूँ, मैं साधक हूँ, मुझे संसार नहीं चाहिए, मैं संसार का नहीं हूँ, ये बातें अभी हमारे अहम पर छाई नहीं है, अहम के द्वारा पकड़ी नहीं गई है, ये हम जरा पकड़ना चाहते हैं। कैसे पकड़े? भगवान से अपराध ना करो, अपराध बढ़ना चाहे वहाँ भगवान से प्रार्थना करो, भगवान दे सकते सकते। रो करके भगवान से प्रार्थना करो पितरे हृदय से, तो भगवान से बल मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो सबके माँ बाप है कृष्ण जी अविनाशी, उन्हीं कृपा से मिलेगा। ये कोई कठिन बात नहीं है। आपके घरों की लड़की आपकी कहलाती है, जब आप दान कर देते हैं तो कन्या दान होने के बाद वो कन्या फिर आपकी नहीं रहती, आपने जिसको दे दिया उसी का गोत्र हो जाता है, उसी गोत्र आपका गोत्र भी नहीं रहता। तो ये बात है, आप ले सकते हो, आप माँ बाप हो आप ले सकते हो। ऐसे ही भगवान माँ बाप है, भगवान दे सकते, बिल्कुल दे सकते, वो देते हैं। जिनको प्राप्त हुआ है वे चाहे अपना बल मान ले, परंतु बल भगवान का है, शक्ति भगवान की है, उस शक्ति से बात आती है। इस वास्ते भगवान से प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्र कान में वह पोट जट जाए। सच्चे मांगो भगवान से मिलता, सबको मिलता है, आपको भी नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा, सबको मिलता है, भगवान से मिले। और कोई विशेष बात नहीं है, भगवान से जरूर मिलेगा। सच्चे जैसे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्सल कान में वह पूर्ण जाए। दो सच्चा कह दो, सच्चे जैसे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये, सच्चा भगत हो और सच्चे देने गावे तो जरूर सुनाई होती है, कोई संदेह नहीं। संतों ने कहा है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त व सुल्तान में वह पूर्ण घट जाए। और भगवान के कान मन से भगवान देते, हमारे पास और बल क्या, हम रहते बैठे हैं इन्हें पास हमारा बल क्या है। अभिमान पर ही कर लो, बल नहीं, अभिमान से तो काम बंद होता है, ठीक नहीं होता, पर भगवान काम करता है, कृपा भगवान ही काम करती है। इस बात से भगवान से कहो, कोई भी बात अटक जाए अपना बदला काम न दे, वहां भगवान से कहो। खुशी बात यह देवी भगवान का प्रेम चाहो, भगवान का अच्छा नाम है रति। दिमाग कहा है, बड़ी विशिष्ट बात गई है, जाने राम कुटिल गर्म हुई, जाने राम कुटिल गर्म हुई, मेरे कुट शब्द राम जी। लोग कहे गुरु साहेब विद्रोही, लोग भी कहे गुरु का मालिक का द्रोही है, तो ही राम सर अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे, तो भी भगवान ने सुना मेरा प्रेम बने, कितनी बात है। सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे, बताओ कैसे जाने राम कुछ नहीं कर पाई, लोग के गुरु साहेब द्रोही, तो सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे, कैसी मिली भगवान और कुटित बन है, लोग भी कहे सब कहो बने हमारे तैसे, तो ऐसे ही कहो भगवान से, जाने राम कुटित कर मोहे, लोग कहे गुरु साहेब दोहे, तो सीताराम शरण रति मोरे, आनंद बड़े बने सीताराम जी कृपा से बने, चित्रों ने किस बार बनेगा, अनुदिन बने या नमिले तोरे, ये बात भगवान से प्रार्थना करो। कोई बात है भगवान, भगवान से प्रेम होने की, भक्ति होने की, भगवान से मानो, अपने बालक पर सब प्रेम करते, बालक कपूत हो सपूत हो करते, माता बेटा कहावत है कि पूत कपूत हो जाए पर माइत कुमाइत नहीं होते, पूत कपूत हो जाए पर माइत कुमाइत नहीं होते, मायता है तो है, उसी से काम चलता है, अच्छे अच्छे संत हुए उनका भी काम चलता है, तो भगवान की कृपा से ही चलता है, भगवान की कृपा से होता है, तो आप लोग को तो क्यों नहीं होगा, बताओ जो चाहते हैं उनको मिलता है, भगवान के दर्शन हो, भगवान का प्रेम हो, भगवान की भक्ति अपने हृदय में उदय हो जाए, ये बात भगवान से मांगो। कालभूषण जी को भगवान के दास सिद्धि ले लो, नवनिधि ले लो, सब कुछ ले लो, पर कालभूषण ने विचार किया भक्ति अपनी देन में कहेगी, भक्ति रहेगा नहीं कहा भगवान ने, हो तो रिद्धि सिद्धि सब करो, भक्ति नहीं गई तो सिद्ध क्या हुआ, भक्ति मान ही चीज है, भक्ति प्रार्थना करने की चीज है, भगवान में चरणों में प्रेम हो जाए ये मांगने की बात है, तुझे मांगा नहीं धन संपत्ति पे बोली मांगा, भगवान के चरणों में प्रेम मांगा, रामायण पढ़ाई नहीं हमने, भक्ति आप देर में गई, भक्ति नहीं हो तो सब दे दो, ऐसे भगवत भगवान ने भक्ति मांगी तो क्या तुम चतुर आदि हो, तुम समझदार हो, समुदाय पर तुम भयते मांगे तो भयते प्रेम भगवान का मांगना चाहिए सबके लिए है सबके लिए भगवान का प्रेम मांगो। हाँ माने पढ़ाए नहीं भक्ति अपनी देन में गई और सब दे दे देश देश भक्ति भक्ति अपने भक्ति बहुत विचित्र बात गई जाने राम कुटिल कर मोही लोग गए वो साहेब गोही तो सीताराम शरण थी मोरे हमने भगवान से तो सीताराम जी से नाम प्रेम ये मांगो भगवान से मांगो खुला दरबार है भगवान का। अरे कोई मांग कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मुसलमान ईसाई यहूदी कोई पारसी कोई मांगो सबको देते भगवान भगवान ये नहीं है कि ये हिंदू है कि नहीं है हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो जो हृदय से मांगता है उसको देते मुसलमान हमारे भगत हुए ईसाई हम भगत हुए ऐसे भगत हुए भगवान की कृपा से भगवान की कृपा सब पर है ये आपस में हिंदू और मुसलमान भी रहते हैं भगवान की कृपा सब पर दिखाओ नहीं कि हिंदू तो नजदीक रहते हो और मुसलमान दूर रहते जो मांगे वो देते इस बात भगवान कृपा देते जरूर देते कोई हो कैसे ही हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो किसी देश का हो किसी वेश में हो हृदय से चाहता उसको तुरंत हम देते तो मुसलमानों को देते हैं यहूदियों में देते हैं पारसियों में देते हैं ईसाइयों में देते हैं तो हिंदुओं को नहीं है भगवान का दरबार उदार होता मुसलमान में व्यक्ति रहती है कि मुसलमान के सिवाय सब काफिर है सबको मार डालो ऐसा भाव रहता है भगवान ही नहीं भगवान उनको भाई देते हैं स्नान हुए स्नान और कई भगत हो गए किसी वर्ण का किसी आश्रम का भगवान से नाम प्रेम मांगे क्यों है तो भगवान के इस अंश जीव अविनाशी ईसाई हो चाहे मुसलमान हो यहूदी हो पारसी हो है तो भगवान के भगवान ने याद हुए अपना अच्छा भाग्य है भगवान की कृपा है जो हमारा हिंदू संस्कृति में जन्म हुआ और जन्म होने के बाद भी हम लोगों में सत्संग में रुचि हुई ये भगवान की कृपा है ये बल नहीं है ये हमारी विशेषता नहीं है भगवान की कृपा है यहां से कई लोग जाना चाहते हैं तो मैंने उनसे पूछा मैंने पूछा है यहां क्या तकलीफ है तो कुछ नहीं कहा भैया तकलीफ क्या कह रहे घर पर जाना है बाहर मांगे विद्या है। मेरे घर जाते हो तो यहाँ क्या तकलीफ बताओ। तो कुछ नहीं कहा भाई यहाँ तकलीफ ऐसा नहीं आया ठीक है खेती में विषम कहा मैंने कहा यहाँ क्या तकलीफ बताओ जिसे आप जाते हो तो क्यों जाते हो यहाँ ये तकलीफ हो जाते हैं क्या जरूर घर पर काम है कई दिन हो गए कोई दो महीना तीन महीना कई महीना पंद्रह दिन इतने हो गए तो आपकी मर्जी है कोई तकलीफ हो तो बताओ फिर भी नहीं कहा ये तकलीफ इस बार जाते हैं तो ये भगवान ने कृपा है पहले मर्जन मिला है पीछे सत्संग में रुचि हुई है उन लोग प्रेम वेतन शंकराचार्य कहते हैं दुर्गतीन मधुसत्व मोक्षत्व महापुरुषों से दर्भम प्रेम वेतन दैवानुग्रह मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय चिंतन है मनुष्य फिर मुक्ति सदुर्लभ फिर अच्छा संत मिले तो यह मिलता है मनुष्य है और मोक्ष भी है तो ऐसे महात्मा भी मिल जाते मिल सकते भगवान ही कृपा है इस वर्ष भगवान ही कृपा मानो सब भाइयों से बहनों से ही कहना है तो सब के ऊपर भगवान ही कृपा मनुष्य दिया है ये कब हो कि कहीं करुणा न रहे देत ईश बिन हेतु सुने बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य देते भारी आया आ जाए वह नहीं भारी आ जाए बहुत देरी लगेगी पीछे में देते मनुष्य में भगवान की कृपा हेतु है खबर करी करुणा मन रही इस बात से कृपा का मनुष्य रखो मेरे को तो कृपा से मिलेगा दिल विश्वास रखो प्रेम मिलेगा भगवान की भक्ति मिलेगी मेरे को तो मिलेगी सब भाई रखो सब भाई सब मेरे को तो मिलेगा भक्ति मिलेगी मेरे को तो भगवान की कृपा से मिलेगी ऐसा विश्वास रखो भगवान का सबके लिए तो है हिंदुओं का और विशेष हिंदू शास्त्र में जो शास्त्र है बहुत विशिष्ट है वर्णमाला नहीं मिलती ऐसी वर्णमाला कई सुनी आपने मैंने भी यही सुनी है कोई बात किसी भी देश में बताओ कहीं देश ही किसी से मुसलमानों में ईसाइयों में यहूदियों में पारसियों में ऐसी वर्णमाला नहीं है ऐसी वर्णमाला नहीं है खादयो मावसाना स्पर्श उसका स्वयं माता के पति शब्द है, ये स्वस्थ होते हैं। कैसा विलक्षण है, भरमाला विचार करे तो हर घंटा घंटा मैं बोल सकता हूँ, सदन ज्ञान है मैं बोल सकता हूँ। कहा नहीं कर हमें कच्चा छत्ता कच्चा छत्ता जितनी बार बार कह रो विश्वास में कच्चा छत्ता नहीं ये मां प्राण है, खसर तो भाई अलग प्राण है, प्राण थोड़े खर्च होते हैं, पहला तीसरा पांचवा ये अलग प्राण है, दूसरा चौथा ये महाप्राण है, प्राण भी चतुर्थ होता हूँ श्रेष्ठ महाप्राण और सर कोई चीज पर आप इतने बैठे हो, कोई भंडार बताओ किसी देश में, किसी देश में, किसी संप्रदाय में, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, कई है, बर्मा नहीं मिली, ऐसी बर्मा नहीं मिलेगी। स्पर्श है, इधर स्पर्श खूब जनाओ कंठ है, इधर राम तालू, इधर राम मुर्दा, नित्र राम धंधा, पापा पापा ये क्रम से हकू अभिषेदा कंठा ऋषा मूर्ता लिखता हूँ नंदा पप और भोजन औसत कैसी बात है, हकू चलना कंठा ऋषाम कोई बना बताओ किसी देश है, किसी देश कोई चीज मिलती नहीं। शास्त्रों में जितना विचार किया है, जितनी दया की है, महापुरुषों ने बड़ी किसी दया की, अलोक दया की है, ब्राह्मणों की बहुत दया हुई, बहुत कृपा करी, सब जीवों का कल्याण करने के लिए बड़ी भारी कृपा करी है, वर्णमाला विचित्र वर्णमाला अकुओ करना अकुओ का कु क्यों का ये है? कवर के लिए कु क्यों का कुचू टू टू कु खू क्यों कह रहा है, कह के कुछ क्यों कह कच कह दे रहे तो पांचवा फिर होता है, कभी पांचवा तो मेरा आकाश हो तो पांच के अक्षर करने में खू कहा खू का नाम हुआ क ख ग घ खू चू टू कच्चा नहीं कहा कस रे क्या है एक बात कु करे बात चू करे पांच कुछ तू तू करे पांच तथा तू करे पांच क्या से कहीं वर्णमाला ऐसी मिलती ही नहीं। आप इतने बैठे बताओ कोई बताओ है ही नहीं बताओ यहां से तथा दर्द है तथा दर्द मैं तो है हरिओम तत्सत कहते अगर जब हम कह रहा हूँ हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत तत्सत नहीं तत्सत तत्सत तत्सत बोल बोल ती है उसमें ऐसे बता देते हम क्या ऐसे मरवा नहीं है तत्व है हरिओम तत्सत तत्सत तत्सत क्या कुछ नहीं अरे दक्षिण बोलो हम बोले कोई दांत तोड़ दिए निगर तो मिले चार प्रकार है तो लिखने वाली तो छपने वाली भरमार कोई है किसी जगह नहीं है। मैं जोर से कहता हूँ आप बताओ कोई फिर वो कहना शुरू कर देंगे अगर दो चीजें मिले तो कहना शुरू कर देंगे खचट पर एक जाती खचट पर एक जाती गजड़ भाई का है गजट भाई है गायन भाई है पहला तीसरा पांचवा यह प्राण है दूसरा चौथा महा प्राण दूसरा चौथा वही दूसरा चौथा यहाँ यहाँ यह सीधा यह भरमाला नहीं है ऐसी कोई शास्त्र विचार करे गाना बजाना देखो तो गाना तो मैंने पता नहीं है परंतु हिंदू मान इतने में नहीं मिलेगा ताल है जो ही 500, 700, 1200, 1500 बेटा अनुवादी हम तो हमें सीखे 3, 4, 5, 7 सीखे बेटा ऐसा बहुत विचित्र बहुत विचित्र गाना बड़ा विचित्र रसोई विचित्र हर एक चीज बहुत विचित्र उस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है ये भगवान की बहुत विशेष कृपा जीवा कल्याण बड़ी शुभता समझा अभी तक हमारे को ज्ञान होता है नया नया हमने पढ़ाई की है पढ़ाई करने पर भी आए बहुत बड़ी बाकी बसों का नहीं बड़ी पढ़ाई कितनी आगोड़ी पड़ी है पहले उम्र बड़ो उम्र बड़ी इतनी पढ़ाई पढ़ाई कैसी बात है 26 अक्टूबर अगले 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर ए बी सी डी एफ जी एस ऐसे आले बेके आने से मैं मुसलमान हो गया कह जाए बोलना बोले जाए लिखना लिखना चाहिए हुआ त्रिष्ठ चतुष्ठी हुआ वरना संग मते मता त्रिष्ठ बना त्रिष्ठ त्रिष्ठी चतुष्ठी यम है न यम यमा पांच यम है और ये ये तो आगे 33 में आगे सब 34 में नहीं आया यार लवे से से से है आप गए 34 में हो ओ एक अठारह प्रकार का है ओ एक अठारह प्रकार का एक अठारह प्रकार का ये अठारह प्रकार की तीस प्रकार अठारह प्रकार का एक गिलास आलू ज्यादा है दीदी में तो सावर्ण्य माच्यम दीदी नहीं होती ये रस नहीं होते हरेक चीज में सुने हरेक चीज ये वाला अद्विता है नहीं ये वाला अद्विता एक घंटे में है आकार असर प्रकार है एक घंटे में असर प्रकार दो हुए नहीं एक अन्ना से नाश का साथ बोलना एक नाना से हुआ तो एक रस हुए धीरे और प्रोत लगे ओ हम है जोर से बोलेगा है कृष्ण आगच कृष्ण लंबा हुआ वो पुरुत हुआ दीर्घ हुआ ह्रस्व हुआ तीन भेदों में अंदर से नाश सहित उच्चार्य बनो बड़ो अठारह प्रकार भगवान खुद को परवश होना पड़ता है इस बात से नहीं रहते ये नहीं है नहीं वो भक्त है भक्त है वो भगवान के परवश होता है नहीं भगवान भक्ति को क्यों नहीं देते हैं मुक्ति तो दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते हैं इसमें कारण मानो ज्ञान दे देते हैं भक्ति नहीं देते हैं क्यों वो कारण ये है कि भक्ति देने से अपना अभिमान होता है ना मेरा भजन करे अपने को उसको परवश होना पड़ता है अपने भक्त को। भक्त को नहीं, भगवान को। भगवान को परवश होना पड़ता है। लोग कहते हैं इस बार नहीं, परवश में भगवान डरते नहीं है, परवश में लाजी होते। हमारा अभिमान अपना आता है ना, मेरी भक्ति करो तो शर्माती है। अपने बजाई दूसरे को छोटा बनाना वो ठीक नहीं, परवश डरते नहीं भगवान, परवश राजी होते। भगवान जो परवश राजी होते, भक्ति भी भगवान के परवश होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान अपनी तरफ से उसको परवश करना नहीं चाहते। हाँ, ये बात इसी उद्देश्य से मैंने पूछा था। खुद को तो परवश होने में आनंद का अनुभव ही होता है भगवान हो, लेकिन दूसरे को अपने परवश करने में संकोच होता है। और वो यदि अपनी तरफ से भक्ति मांगता है तो खूब दे देते हैं। इस वजह से भक्ति मांगने की चीज है, देने की नहीं है, भगवान के देने की नहीं है। दूसरे को मातहत बनाना ये अभिमान का कारण है, तो अभिमान नहीं, ये भगवान में है नहीं, है नहीं अभिमान है। एक जैनी ने शेरजी से पूछा, तो तुम्हारे भगवान सर्वसमर्थ है? हाँ, हमारे पास सर्वसमर्थ है। तो समर्थ करने अपने का नाश करते हैं कि नहीं? अपना नाश करते हैं कि नहीं? हाँ, भगवान अपना नाश खुद का करते हैं कि नहीं? हाँ, अगर नहीं कर सकते तो सर्वसमर्थ नहीं रहे, समर्थ नहीं रहे। तो कहते भगवान समर्थ तो है, पागल नहीं है। भगवान पागल नहीं है, अपना नाश करे पागल होता है। अपना नाश कोई नहीं चाहता, तो अपना नाश कर पागल होता। गणना करी है वो शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा, हाँ शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, प्रमाणीय शिक्षा है। श्लोक है, पांच श्लोक एक है, पांच को एक है, पांच को पाणिनीय शिक्षा है। उसमें बताए है न, हकार है पंचमय देवता, हकार ने पांचों पर बना दे, माँ माँ बना दे, तो माँ माँ माँ होता, माँ और जाने और कंठे मारे ऐसे ही होते, ऐसे होते कंठे। अरे मगर पंचमय देवता और जाने याद कंठे माँ और ऐसे ही होता। अपन होते, अपन होते, हाँ। है और न मिल गया, हाँ, तो अपन होते, अपन होते, यहाँ से बोला जाए। हाँ। अगर अपन से मैं नहीं होता और शब्दा तुम जान लिया, वो और शब्दा शिक्षण को भी नहीं था, शिक्षा बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण। श्यामल रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की।